Kıymetli dostlar, okuduğumlu programımızın ikinci kısmında efendim Kafirun suresinin hemen akabinde gelen Nasr suresine yine bir başlangıç yapacağız. Hep söylüyoruz, bitirilmez başlanır diye ifade ediyoruz. Efendim Nasr suresini yine kısa bir sure olarak görüyoruz. 3 ayetten oluşan ve resmi sıralamada 110'da yer alıyor. İniş sırasına göre 114. Bu ayetle ilgili yine genel mülahazaları konuşacağız. Ben bir kısaca meal vermek istiyorum. Ardından da başlayalım diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği, insanların Allah'ın dinine bölük bölük girmekte olduğunu gördüğün vakit, Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok çok kabul edendir. Mealinde ayet-i kerimeler. Kıymetli hocam, şimdi Kafirun suresinin arkasından Nasr suresini inşallah evet. Konuşacağız. Mealinde aktardım. Şimdi bu efendim ayet-i kerimeler de bizim namazlarımızda, günlük hayatımızda sürekli okuduğumuz efendim ayet-i kerimeler. İza ca'a nasrullahi vel feth. Şimdi siz yine tabii açıklamalar yapacaksınız. Ben de genel bakış açısıyla sunayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi Allah'ın yardımı geliyor. Zaferi geliyor. İnsanlar bölük bölük dine giriyor. Fevkalade güzel işler oluyor. Olumlu. Tövbeyi gerektirecek ortada bir şey yok. Gibi gözüküyor. Yani bizim kafamızda biz tek istikam, mecbur istikamet belirlemişiz ya. Tövbe bir günahın ardından gelir. Ya da kötü bir şey yaparsın. Bir cürüm işlersin. Allah'a unutturucu bir eylemde bulunursun. Salih amelin dışında filan. Ondan sonra buradaysa bambaşka bir şey var, konsept var. Yani yine zihnimizi şaşırtan, ezberimizi bozan, hı hı, bizi o tek istikametten çıkaran müthiş bir üslup var. Allah'ın yardımı, zaferi, nusreti geldiğinde, dinine insanlar fevç fevç girdiğinde Rabbine hamd et, onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Mağfiret dileyeceğiz. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Evet. Evet. Değil mi? Yani düz mantığın dışında bir başka bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu, bu çerçeveyi, bu genel bakış açısında gözeterek nasıl değerlendirebiliriz? Evet. Şimdi enteresan Yusuf Bey, bu Nasr suresi Risaletin ya Hicretin 7. veya 8. yılında indirilmiş bir sure. Hayber dönüşü geldiği kabul ediliyor. Gerçi başka bazı rivayetlerde Huneyn gazvesinden sonra, hatta başka bazı rivayetlerde Veda haccından sonra indirildiği ifadeleri de var ama yani ben şahsen surenin Mekke'nin fethiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Böyle olunca da tabii meselenin Veda haccı ile ilgisi kalmıyor yani, çünkü Veda haccı daha sonra gerçekleşiyor. Çok nefis bir sure, 3 ayetlik bir sure ama yani bir zafer ahlakı. Zafer ahlakı. Zafer ahlakı. Ve bir Allah'ın hayata müdahil oluşu, bir kahramanlık, bir muzafferiyetten sonra bile insanın Allah'la ilişkisinin, iletişiminin nasıl olması gerektiğini öğreten harikulade mesajlar içeriyor. Dolayısıyla hani ben yaptım deme. Dememeyi öğretiyor. Sahiplenmemeyi. Evet. Hmm. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda ayetler var işte. Ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnallaha rama. Yani attığında sen atmamışsın atmadım. Yani. Yani bu imkanı Allah vermişti. Dolayısıyla yani zaferi sahiplenmeyip zaferin arkasındaki asıl gücü, yani ilahi desteği mutlak surette görme gereğini ortaya koyan bir ahlak öğretiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de İşte ve men nasru illa min indillah ayetleri var. Yani zafer sadece ve sadece Allah'ın katından gelendir. Tabi bu zaferi neticede bir savaşı kazanmak gibi salt böyle düşündüğünüz zaman nasrullah ifadesi belki yeter. Bu defa fetih kelimesi boşta kalır. Ya. Dolayısıyla mesele sadece savaştan ibaret değil. Nasrullah belki zaferdir. Evet. Evet. Ama fetih ise işte insanların gruplar halinde Allah'ın dinine girdiğini görmektir. Hı. Yani belki nasrullah belki savaşı kazanmaktır ama evet. Fethullah ise Allah'ın sayesinde, Allah'ın yardımıyla gönülleri kazanmaktır. Yani nasrullah dediğimiz muzafferiyetin anlam kazanabilmesi, süreklilik arz edebilmesi, bunun fetihle desteklenmesi şartına bağlıdır. Onun için şeyde geçiyor, Saf suresinde nasrun minallahi ve fethun garibun. Yani Allah'tan gelecek muzafferiyet ve fetih son derece yakındır. O da Mekke'nin fethini anlatıyor. İşte inna fetahna leke fethan mubina. Yani Mekke'nin fethiyle alakalı da kullanılan işte asıl kelime, öncelikli kelime fetih kelimesidir. İkisi beraber kullanıldığı zaman hem zafer hem yürek fethi devreye giriyor. Şimdi meseleyi sadece savaştan ibaret görmemek lazım. Hmm. Sözümdeki kastım şu. Yani şu gün mesela, şu gün yaşanan bazı savaşlarda diyelim ki inkârı temsil edenler, küfrü temsil edenlerin de kazandığı oluyor. Tabii. Ama bu biz dinimizden, kültürümüzden neyin kazanç, neyin kayıp olduğunu da doğru öğrenmek durumundayız. Yani eğer bir savaşı kazanmak gerçekten zafer olsa ve yeterli olsaydı Kur'an-ı Kerim nasır kelimesiyle yetinirdi. Fetih kelimesini kullanmazdı. Fetih yoksa nasır kalıcı değildir. Öyleyse bir adam şeklen savaşı kazanmış da gönülleri kazanmamışsa bir şey yok, onun yaptığına istila, işgal derler. Yani orası fethedilmiş olmaz. Onun için mesela İstanbul'un fethiyle ilgili İstanbul'un muzafferiyetinden söz edilmez. Fetihten, çünkü yürekler fethedilmiştir. Şeklen savaşla kazanılmıştır ama asıl kazanılan yüreklerin işte İslam'a açılması, açılmasıdır. Bu böyle bir mantık bize öğretir. Nasrullah, fetih birlikteliği, ikisini beraber kabul etmek meseleyi anlamakta önemlidir. Başarıları Allah'tan bilmek ve Allah adına yaşamayı doğru bir hayat olarak algılamak bu surenin öğretileri arasında yer alır. Yani siz Allah adına görevinizi yaparsanız bunun sonuçları ille de size ahirette gelecek diye bir kural yok. Tabii ki ahirette bunların sonuçları elbette gelecektir ama eğer samimi bir duruş ortaya konulmuşsa Cenab-ı Hak bu duruşların sahiplerini dünyada da ödüllendiriyor. İşte Mekke'nin fethi bu pratik örneklerden bir tanesidir. Zaten surenin Kafirun suresiyle Allah'ın ilişkisi de biraz burada görülür. Yani وَلَا اَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ diyebildiyse bir adam, sizin tapındığınız şeylere ben tapınmıyorum. Benim kulluk yaptığım varlığa da siz kulluk yapmıyorsunuz. Ben benim yolumdan gidiyorum. Siz de sizin yolunuz neyse onu takip edin. Demek kendi duruşunu, kendi istikametini doğru belirlemek demektir. Bu doğru belirlenmiş bir istikamet ve samimiyete dayalı bir kulluk sonuçta dünyada da insana nimet olarak, ödül olarak dönebilecektir. Kafirun suresinden sonra Nasr suresinin sıralamada böyle gelmesi, böyle sıralanması da yani samimi kulluğun ilahi ödüllerle destekleneceği bilgisini muhataplara verir. Bu anlamda bakın işte Kafirun suresi Risaletin ikinci yılında indirilmiş bir suredir. Nasr suresi ise Risaletin sondan ikinci yılında indirilmiş bir suredir. Yani ki ikisi arasında nereden bakarsanız neredeyse 18-19 yıllık bir zaman var. Fakat öyle nefis bir anlam örgüsü ve öyle muhteşem anlam ilişkisi var ki iki sure arasında. Bir taraftan samimi kulluğun ödüle dönüştürülecek bir müjdesi yer alır. Öbür taraftan bir sonraki sureyle de Allah'ı hesaba katmayan, kendi geçici mal varlığını, servetini, kendisinin kazanmışlığı esasından hareketle kul olma noktasında müstağni davranan Ebu Lehebli'ye soyunan insanın nasıl bir akıbetle karşılaşacağı da işte bir sonraki sure örnekliğinde veriliyor. Böyle harikulade şeyler var, anlam ilişkileri var. Çok güzel. Var. Şimdi kafirunla mesela Nasr'ın ilişkisi de çok güzel belirdi bu söylediklerimizden. Evet. Şöyle, insan eğer iman noktasında tevhidi korumada çizgisini, esaslarını, prensiplerini net korursa, duruşunu, yerini, mevziini net belirlerse, sizin dininiz sana, size hesabınız, siz, benim hesabım bana diyebilecek o müstaniliği, imandan gelen müstanilik yalnız bu, gururdan, kibirden gelen değil. Bunu korursa Allah nusretini müyesser edecektir. Evet. Yani bu duruşun da getirdiği bir nusret vardır ve fütuhat vardır. Yani değişik, evet, açılımlar mutlaka olacaktır. Tabii. Bunu Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatında görüyoruz. Aynen. Hazreti Peygamber hayatında tevhidden bir milim oynamayan bir duruş sergiledi. Aynen öyle. Yani hiç kıpırdamadı. Hani teklifler geliyor, cazip şeyler var. Aynen. Yani bir insanın şöyle azıcık gözü kaymaz mı? Bunca yapılanlar, zorlama var, işkence var ama o inhiraf dediğimiz, hani sabit kadem oluyor, inhiraf yok, sapma yok. Bunun bir bereketi olduğunu da ben sizin bu tahlilinizden anladım. Evet, böylece yani, öyle anlaşılıyor kafirundan sonra. Yani kafirundaki nasıl bu duruşu sergilerseniz nusret efendim yakındır, gelecektir. Ondan sonra da başka mükellefiyetler devreye giriyor. Tabii. Bu arada yani bir zafer ahlakı öğrettiği gibi oluyor. Yani gerçekten Nasrullahi ve fetih kelimelerinin yani bu tamlama olarak gelmesi yani çok muhteşem duygular veriyor. Yani nasırdan ibaret değil hayat. Çünkü başka savaşlar kazananlar var. Ama onlar muzaffer değiller. Niye? Beraberinde fetih yok. Fetihle desteklenmemişse o zafer sahte oluyor, geçici oluyor. Hatta belki de aslında büyük, büyük kaybın başlangıcı oluyor. Farkında değil. Ama bütün bunlar neyin sonucudur? İşte Kafirun suresinde söz edilen samimi duruşun sonucudur. O samimi duruşu ortaya koyarsa bir mümin, Allah-u Teala onu dünyada da ödüllendirecektir. Neticede biz bunun Kur'an'ı başka şeylerini biliyoruz. Veriler var elimizde. Mesela Hazreti Nuh'un kavmine yaptığı tebliğde buyuruyor ki Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'un sözlerini ayetleştirerek bize aktarıyor. Demiş ki Hazreti Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, dedim ki Rabbinize istiğfar edin. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, o çok bağışlayandır ki يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, size gökten bolca yağmur indirsin. وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ, size mallar çocuklar desteklesin, mallar ve çocuklarla desteklesin. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهَارًا, size bahçeler ihsan etsin, nehirler versin. Yani bakın, eğer sağlam bir duruşunuz varsa bunun dünyevi sonuçları var. Hazreti Nuh örnekliğinde biz bunu biliyoruz. Mesela Araf suresinde var, buyuruyor ki velev enne ehlel kura, Araf suresi 96. ayet, şehir halkı eğer amenu, iman etmiş olsalardı, ve takav, sorumluluğunu bilen bir duruş ortaya koysalardı, lefetehne aleyhim berekatim mines semai vel ardı, gökten ve yerden biz onların üzerine bereket kapıları açardık. Velakin kezzebu, ama inkarı tercih ettiler, yalanladılar. Yaptıklarından dolayı biz de onları azapla yakaladık diyor. Mesela daha evrensel bir ayet bu vesileyle hatırlatmak isterim. O da Nur suresinin 55. ayeti. Bakın tam da bu dediğimizi karşılayan ayeti kerimedir. Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, İçinizden iman edip salih amel işleyenlere Allah vaat etmiştir. Neyi vaat etmiş? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, sizi yeryüzünün hakimleri kılacak. كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, onunla kendilerinden önce nasıl böyle hakimiyetler verdiyse müminlere, size de içinizden iman ve salih amel sahibi olanlarınız güçlü olurlarsa onlara da bu vaadi var. Ve le yumekkinenne lehum dinehumul lezir tadalehum. Yani onlar için uygun olduğu dini daha güçlü kılacak Allahu Teala. Onların iman ve salih amelleriyle. Ve le yubeddilennehum min ba'di havfihim emna. korkulardan sonra onları güvene kavuşturacak. Bakın, yani sağlam bir iman ve salih bir amel insanlara dünyevi nimetlerin gelmesinin efendim bir anlamda müjdesini içeriyor. Nur suresinin 55. ayetinde. Mesela Yusuf Bey, evet hocam. Kasas suresi 5. ayette de var benzer bir şey. Ve nuridu ennemunne alellezine sud'ifu fil ardı. Biz istiyoruz ki yeryüzünde zaafa uğratılanlara ikramımız olsun. Ve nec'alehum eyyimmeten, onları önderler yapalım. Ve nec'alehumul varisin, onları yeryüzünün varisleri yapalım diyor. İsrailoğulları ile alakalı bir bağlamda geçiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in böyle yani Allah'a samimi kulluk ön şartının dünyevi güzel sonuçlarının olacağını Cenab-ı Hakk'ın müjdelediği, önceki milletler içerisinde de bunun pratiğini insanlara gösterdiği bir hakikati böylece Nasr suresinde, Kafirun suresinden sonra yer alan Nasr suresinde bize öğretiyor. Muzafferiyet fetihle beraber gerçekleşecektir ve o zaman sen وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. İşte o zaman sen fetih sayesinde, zafer sayesinde değil ama, fetih sayesinde, yüreğin açılması, yüreklerin fethedilmesi sayesinde, insanların grup grup, fevç fevç, topluca Allah'ın dinine girmekte olduğunu işte o zaman görecek ve müşahede edeceksin. Bu da hani samimi kulluk sebep. Zafer ve fetih onun sonucu. Sonucu. Zafer ve fetih ikinci sebep, insanların topluca Allah'ın dinine girmeleri ikinci sonuç. İkinci sebebin sonucu ya da ikinci sonuç. Bunlar birbirine zincirleme bağlı hakikatler. Yani Allah'ın yardımı gelince, Allah'ın fethi müyesser olunca, yürekler fethedilince işte insanlar gruplar halinde Allah'ın dinine gelecekler, girecekler. Bunu göreceksiniz. Bu sadece Hazreti Peygamber zamanında yaşanmış bir olaydan ibaret yani değil. Mekke'nin fethine münhasır bir olay değil. Elbette. Olamaz. Öncelikle anlatılan budur. Ve fakat ayet sadece o olaydan ibaret değildir. Sadece orayı anlatıyor değildir. Yani siz mesela daha gerilerden alalım. Mesela nereden alalım? Ta diyelim ki Tekasür suresinden alalım. Evet. Yani siz mal çoğaltma yarışına girmezseniz, ki bu yarışa girmenin dünyayı nasıl cehenneme çevirdiğini görürsünüz diyor. Siz akıp giden asra, zamana dikkat eder, iman ve salih amel sahibi olur, hakkı ve sabrı tavsiye ederseniz, siz insanlarla alay edip el, kol, kaş, göz hareketleriyle insanların onurlarıyla oynamazsanız, tabii, siz gücünüze, gücünüze, kuvvetinize güvenerek fil ordusu gibi bir orduyla Allah'ın mabedini yıkmak gibi bir cürete girişmezseniz, siz Kureyş suresinde olduğu gibi Allah'ın size olan nimetlerini hatırlar, o nimetlerin karşılığında bir kulluk bilincine bürünürseniz, siz Mekke'li müşriklerin dini yalanlama, yetimi itip kalkma, yoksula bakmaya ön ayak olmama gibi davranışları, Mekke müşriklerinin davranışlarını kendi davranışlarınız olarak belirlemez, tersini yaparsanız, sahte gösterileri ibadet sanmayıp hakikat ehli bir ibadet duruşu ortaya koyarsanız, Allah'ın bu şekilde Kevser'i, yani dünyevi pek çok nimeti size bahşedeceğini, sizin ona karşı bir takım yükümlülükleriniz bulunduğunu ve soyu kesik, hayırdan soyu kesikliği değil, Kevser'e talibiyeti ortaya koyarsanız, neticede kafirlere meydan okuyarak, benim duruşum budur, sizinki şudur, sizinkinin hesabı size, benimki bana derseniz, Allah'ın nusreti, zaferi sizinle birlikte olacaktır. Allah'ın yürekleri fetheden sıfatı tecelli edecek. Böylece yani ta mahşere kadar, kıyamete kadar insanların fevç fevç, grup grup Allah'ın dinine girmekte olduğunu müşahede edeceksiniz. Bu evrensel bir bildirimdir. Yani ta Tekasür suresinden bu yana aslında ortak verilmek istenen mesaj Mekkisiyle Medenisiyle aşağı yukarı budur. Zaten o yedhulune fiili geniş zaman olarak gelmiş. Evet. Yani ra'eyten nase dehalu fi dinillahi demiyor yani. Yedhulune. Yedhulune geniş zaman işte bu. Mesajın evrensele taşınması için o geniş zaman olarak belirlenmiştir. Hmm. Böylece gerçekten mesaj evrenseldir. Yani bir şeyi anlatmıyor. Hmm. Bir olayı anlatmıyor. Bizim mesela tefsir usulünde genellikle yanlış algıladığımız ya da yanlış anlatılmasına şahit olduğumuz bir olay var. Nüzul sebeplerinin yani ayetlerin iniş sebeplerinin özel olmasını bazen hükmün ya da mesajın da özel olmasına sebep gibi görürüz. Gibi algılıyoruz. Yanlış. Bu yanlıştır. Sebepler özel olabilir ama hüküm ve mesajlar geneldir. İşte bu ayette, bu surede olduğu gibi. Siz size bakın, kulluğunuzu bilin, görevinizi bilin. Zafer için elde edilecek ya da takınılacak tavırları ortaya koyun. Fetih talibi olun. Yüreklerle ilgilenin. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Bey çok enteresandır. Savaşla alakalı iki kavram kullanılır. Bu kavramlardan biri kıtal, biri cihat. Cihat. Ama kıtal adam öldürmeye yönelik bir eylemken cihat adam kazanmaya yönelik bir eylemdir. Yani sizin cihadınız adamın yüreğini kazanmayla alakalı çabanızla. Tabii, cehdinizle alakalıdır. Cehdinizle, tabii. Uğraşınızla, fedakarlığınızla ve adamı kurtarmayla alakalıdır. İşte siz nusrete sahip olur da fetih ruhuyla hareket ederseniz Allah-u Teala onun sonucunu size bu dünyada pek çok insanın gruplar halinde bu dine girdiğini görüyor olmakla nimet olarak size ihsan edecektir. Tekin Peygamberimiz Mekke fethedildiğinde dilinden harikulade bir dua dökülmüştür. La ilahe illallahü vahdehu ve nasara abdehu ve hezemel ahzabe vahdehu. Allah-u Teala kendisinden başka ilah olmayan tek varlıktır, tektir, tek kuluna yardım eden odur ve bütün grupları tek başına helak eden, yok eden, mağlup eden odur. Yani Hazreti Peygamber şey yapmadı, bu zafer benimdir demedi. La ilahe illallahu vahdehu ve nasara abdehu ve hezemel ahzabe vahdehu. Yani zaferi doğrudan grupları, doğruya Allah'a. Evet, grupları mağlup etmeyi kendi başarısı olarak değil Allah'ın yardım olarak gördüğünü ifade eden bu duayı diline tesbih etmiştir Efendimiz, evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu genel perspektiften dediğiniz gibi bir de benim öğrendiğim bir şey var, bilmem ne kadar doğru. Ya bütün vahyi, Kur'an'ı ve bu manaları hayatın kılcal damarlarına girdirmek. Duam, kendi böyle bir hassasiyetim var. Şimdi şöyle anlamak istiyorum, acaba doğru mudur diye de size sormak istiyorum. Buyurun. Her türlü muvaffakiyet sana ulaştığında, her türlü muvaffakiyet. Yani bu Kevser suresinin daha önce düşünmediğin bir manasının senin zihninde açılması ve bunu da başkalarına söylediğinde o insanların buna teveccüh göstermesi. Yani nasır ve fethin, evet. Ra'eyten nase yedhulune oluşu. Oluşu. Her türlü ama hayatın, tabii, en küçük kılca. Mesela şimdi siz bir konuda diyelim ki cehd etmişsiniz, zamanında dua etmişsiniz, çaba göstermişsiniz ve bunun sonucunda Allah belli nusretler size takdim etmiş, gayret ettiğiniz, cehd ettiğiniz alanda. Ondan sonra ve bazı açılımlar olmuş zihninizde, fütühat olmuş. Bunları da bir şekilde insanlara arz ediyorsunuz. Ben, sen, o, bir başkası. Tabii. Ve insanlar da buna teveccüh ediyorlar. Akın akın dinliyorlar, okuyorlar, izliyorlar, ne bileyim ben, geliyorlar, bakıyorlar, soruyorlar filan. Şimdi muvaffakiyetin olduğu, ondan sonra fütühatın, her türlü maddi manevi fütühatın olduğu, fütühatı geniş anlamda kullanıyorum, ve teveccühü nasın olduğu, halkın, insanların bir şekilde teveccüh ettiği, yani ama hakikate ilişkin orada Allah'ın dinine diyor çünkü, tabii, fevç fevç girdiklerinde. Bu tür konular olduğunda mutlaka bizim bir fesebbih, tesbih etmemiz lazım. Hocam o da tesbih de bana enteresan geliyor. Malumunuz tesbih aynı zamanda tenzihi de içinde, tabii, barındırıyor. Yani, hı-hı, müthiş bir tevhid talimi var aşağıdan aşağıya. Siz başarının kendine atfedilmemesi, doğrudan doğruya Allah'a hamledilmesi manasını söylediniz. O fesebbih'te de sanki sübhaniyet, işte tenzih kapısı aralanıyor. Yine oraya yön çevriliyor gibi. Müthiş bir şey var. Tabii tabii, çok güzel bir katkı oldu. İnşa var yani. Çok güzel bir katkı oldu. Yani bu yaptığımız bizim bir nusrati ilahidir. Yani bir şey kazanmaya çalışıyoruz. Bir çaba ortaya koyuyoruz. İlla dedim ya, bu bir savaştan ibaret değil yani. Değil. Bunu savaş gibi, hep kıtal gibi görmeyelim. Tabii, bunun bir cihat boyutu var. İşte bu, şimdi Kur'an'a göre en büyük cihat, Kur'an'ın anlatıldığı cihattır. Tabii. Furkan suresi 52. ayet bunu haykırıyor. فَلَا تُضِعِ الْكَافِر۪ينَ Sakın ha kafirlere itaat etme, boyun bükme, aldırış etme. Ve cahitun bihi cihaden kebira. Kur'an'ı anlatarak onlarla en büyük cihadı yap. Şimdi siz bir fedakarlık yaptığınız zaman, o fedakarlık karşı tarafın yüreğinin fethine vesile oluyorsa ve o fetihlerin sayısı artarak büyük bir teveccüh meydana geliyorsa, işte bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde Allah'ın yardımıyla ve Allah'ın hayata birebir müdahilliğiyle bir takım sonuçların yaşanmışlığını gösterir. Ama bu arada sakın ha bunu kendine mal edip mal etme, ben yaptım gibi karuni bir duruş ortaya koymamak nefsini lazım. Nefsini firavunlaştırma. Evet, o Karun ifadesi çok oturur orada. Kâle innemâ utîtuhu alâ ilmin diyor. Doğru. Bütün bunlar bana ben yaptım diyor. İlmimden geldi diyor tabii. Ben yaptım bu. Kim bana lütfetmiş ki, benim hakkımdı falan gibi. Böyle bir karuni duruş ortaya koymamak lazım. Bütün bunlar gerçekleşince, bütün bu eylemler, yani bu ayet bugüne, şimdiye, ana gelecek, bana gelecekse, benim nusretim nedir? Benim fethim nedir? Ben bunun geri dönüşlerini nasıl gözlemleyeceğim diye soru sorup, bu hizmetin içerisinde Allah rızası için bulunmak lazım. Bu arada ne konuda nusret isteyeceğimiz, ne konuda fetih bekleyeceğimizin de aslında bir kopyasını veriyor bize Allah-u Teala. Nusret isteğiniz de, fetih beklentiniz de Allah'ın dinine olan davetinizle alakalı olsun. Eyvallah, bu çok güzel. Yani başka yoksa taraf, öbür türlü fetih ve nusret olmaz. Öbürünün adına fetih ve nusret demezler. Olmaz. Yani siz dinillah ekseninde bir duruş ortaya koyun. Beklentiniz, isteğiniz, hizmet algınız buna yönelik olsun. Ama bu arada sakın ha bir böbürlenmeye fırsat vermeyin. Fesebbih bihamdi rabbike. Rabbini hamd ile tesbih et. Tesbih sebeha kelimesinden geliyor bu. Aslında tesbih bir varlığın yaratılış gayesine uygun olarak varlığını devam ettirmesidir. Aslında burada bir sünnetullah vurgusu vardır. Yani siz görevinizi yapacaksınız. Siz görevinizi yapmadan Allah'ın nusreti gelmiyor. Çok enteresan. Sünnetullah'a riayet olmadan nusret gelmez. İşte bakın, şimdi tam sırası geldi. Yusuf suresinden harikulade bir ayet hatırlatayım kardeşlerime. Bakın kaçıncı ayet? 110. ayet Yusuf suresinin. Hatta اِذَا سَيْءَسَ الرُّسُولُ Peygamberler ümitsizliğe kapıldılar bir ara. Yani hepsinin hayatında böyle şeyler oldu. Vazannu ennehum kad kuzibu. Artık kesin emin oldular ki yalanlanıyorlar. Yani ümmetleri onları yalanlıyor. O kadar bunalıyorlar ki, yani ümit kesiliyor, ümit kırılıyor. Herkes yalanlıyor. Tutunacak bir dalı kalmıyor. Yani şevkleri kırılıyor. Kırılıyor. Neredeyse kaybedecekler. Caehum nasruna. O zaman yardımımız gelir diyor Allah-u Teala. Caehum nasruna. Çok ilginç. Bunlardan sonra nusret gelir. Öyle hiçbir şey yapmadan nusret filan gelmiyor. Yani İyyâke na'budu yapmadan ve İyyâke nesta'inin bir anlamı kalmıyor. Siz fedakarlığınızı yapacaksınız. Bakın bir ayet daha okuyayım. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ Hani En'am suresi 33-34. Ayetler. Biz onların sözlerinin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Ama onlar seni yalanlamıyorlar. O zalimler Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Nitekim وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Ama فَصَبَرُوا Sabrettiler, direndiler. Ala, sabara ala direnmek demek. Fesabaru ala ma kuzibu. Yalanlanmalarına karşılık onlar inançlarında ve iddialarında kararlı ve ısrarcı oldular. Hatta sonunda etahum nasruna. Sonunda nusretimiz geldi. Sonunda. Bu da ilginç bir şey hocam. Yani ya, kul bittim demeden Allah yettim demiyor deniyor. İşte bunlar, aha şimdi bir ayet de okuyayım. Bakara suresi 214. ayet. Em hasibtum. Yoksa siz şöyle mi zannediyorsunuz? En tedhulul cennete gireceğinizi. Ve lemma ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri sizin de başınıza gelmeden cennete filan gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Messetumul be'sâ'u vettarrâ'u. Onların başına öyle sıkıntılar, öyle felaketler gelmiş. Ve zülzilû. Öyle sarsıntılara tabi tutulmuşlardı ki. Hatta yakûler rasûl. Peygamber vellezîne âmenû ma'hu. Peygamberle birlikte iman etmiş olanlar şunu haykırmak zorunda kaldılar. Metâ nasrullâhi. Artık Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? Tabii. Gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Nerede? Ne zaman? Ela inne nasrallahi karib. Dikkat edin, Allah'ın yardımı daima yakındır, yakınınızdadır. İşte bu sünnetullah bu. Yani fesebbih bihamdi rabbike aslında Allah'ı eksikliklerden uzak tutmaktır. Yani bir Müslümanın kitabında mağlubiyet diye bir şey yok. Çünkü Müslüman şunu bilir. Mücadele suresinin 21. ayetini bilir. Keteballahu le'aglibenne ene ve rusuli. Allah yazmış, hükme bağlamıştır ki ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz. Allah'ın yanında olanlar galip gelecekler. Ela inne hizballahi humul muflihun. Allah'ın yanında olanlar ya, kurtuluşa erenlerdir diye. Şeyde Maide suresinde de var. Ve men yetevellallaha ve rasulehu vellezine amenu fe inne hizballahi humul galibun. Allah'ı, peygamberi ve müminleri dost edinenler, işte bunlar Allah'ın tarafında olanlardır ve galip gelecek olanlar onlardır. Hatta Ali İmran suresinde ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Hüzünlenmeyin, gevşemeyin. Siz eğer gerçekten inanıyorsanız galip gelecek olan sizsiniz. Bizim mağlup olmak gibi bir derdimiz yok. Niye? Biz sonucu görmek için çalışmayız. Biz görevimizi yapmak için çalışırız. Tıpkı Hazreti Nuh gibi. Allah ona dağın başında gemi yap dediyse gemiyi yapacak. Peygamberi duruş teslimiyet gerektirir. Dağın başında gemi yap deniyorsa yap. Su lazımsa biz getiririz diyor Allah-u Teala. İşte evet. Getirdi. İbrahim gibi davran sen. Teslimiyet göster. Sen o kadar teslim ol ki seni cezalandırmak üzere ateşe atsınlar. Ama ateş sende yakacak bir zerre bulamasın. İşte bulamadı. Sen Musa gibi denize dal dediyse Allah-u Teala dal. Denizi kara yapmak gerekiyorsa yaparım ben diyor. Yani Yusuf gibi iffetine sahip çık. Seni cezalandırmak için hapse varsın atsınlar. Hapishaneyi medreseye, üniversiteye dönüştürmek benim işimdir diyor Allah-u Teala. Müslüman Allah'la yaşamayı öğrenen adamdır. Ve tesbih bu demektir yani. Allah'ı hesaba katarak hayatı yaşamak. Allah'ın tarafında olanların mağlup olmayacağı duygusunu onlara vermektir. Böylece ilahi yardım olmadan bir muzafferiyetin de aslında gelmeyeceğini bize net olarak yani, söylüyor. Yani sünnetullah devrededir, onu hatırlatıyor. Ve estağfirhu. Ola ki bir gurur, bir ben yaptım duygusu içerisine girme sakın ha. Evet. Her kulluğun içerisinde mutlaka bir ayıp vardır. Evet. Ve her Müslüman her zaman Allah'a istiğfarla yükümlüdür. O istiğfarını Allah'a yönlendirecektir. Özür beyanında daima bulunacaktır. İnnehu kâne tevvâba. O özür dilemeye, o bir defa özür dilesin, onun istiğfarı bir defa olsun. İnnehu kâne tevvâba. Allah tevbeleri kabul eden, her türlü tevbeyi kabul eden yegane varlıktır diyor. Tevbe istiğfar ilişkisini de gündeme getiriyor. Bu ayetler inince, hatta Mekke fethedilince, Efendimiz diline tesbih olarak Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim ve bihi estağfirullaha ve etubu ileyhi duasını yapmıştır. Hmm. Allah'a hamd ederek onu eksikliklerden tenzih ederim. Allah'a, en yüce olan Allah'a, yüce olan Rabbime hamd ederek onu tesbih ederim ve ondan bağışlanma dileğinde bulunur ve yönelişimi sadece ona gerçekleştiririm diye Mekke'nin fethinden sonra bu duayı da Peygamberimiz fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâba ayetini dua formuna dönüştürmüştür. Mesela Kur'an'da fesebbih bismi rabbikel azim vardır. Onun duası Sübhane rabbiyel azimdir. Sebbih isme rabbikel a'la ayeti vardır. Onun duası Sübhane rabbiyel a'ladır. Bunun duası da odur. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim ve bihi estağfirullâhe ve etûbu ileyhi. Yani Allah'a istiğfar eder ve yönelişimi sadece ona teksif ederim. Duası peygamberimizin duasıydı. Bizim de duamız olsun. İnşallah. Eski kitaplardan birinde okumuştum efendim. İnsanoğlu başına bir dert, bir sıkıntı, bir zorluk, meşakkat geldiğinde doğrudan doğruya Allah'ı hatırlamaz ve ilk önce kendi gücüne istinad eder. Yani kendi imkanlarıyla, kendi gücüyle halletmeye çalışır. Kendi gücü yetersiz olduğunda efendim nüfuzlu insanları devreye sokar. Validir, kaymakamdır, falandır, filandır, ağadır, paşadır neyse. Evet. İkincisi onlarla halletmeye çalışır. Onlardan da eli boş kalınca mecburen çarını açar, efendim Allah'a yönelir. Yani genel olarak hani çok şuurlu, bilinçli bir insan değilse, gafil insanın tipik özelliği önce kendinden bu işi çözmek istiyor kendi imkanlarıyla. Sonra halka teveccüh ediyor. Ondan sonra yine yalnız Allah'ı düşünerek ve doğrudan doğruya nusretin ondan geldiğini bilerek, bütün sonuçların yaratıcısı olduğunu, müsebbibül esbab olduğunu bilerek falan değil. En son mecbur kalıyor Allah diyor. Allah'a da yalvarma noktasında diyor. Bir noktaya gelir ki artık elleri yanına düşer. Elleri yanına düştüğünde o bütün sebeplerin, maddi sebeplerin sonucu doğurucu olmadığı hissi ve kanaati kendinde oluştuğunda nusret gelir diyor. Evet. Şimdi sizin o peygamberlerin neredeyse şevkini kaybedip de artık bu iş olmayacak mı acaba? Mı acaba demeye noktalarında nusretin geliyor olması ondan sonra ve buna bağlı tabii fütuhatların, fetihlerin geliyor olması böyle bir çağrışım yaptırdı. Evet. Günlük hayatta biz bunları yaşıyoruz. Aynen öyle. Yani geçen gün bu Facebook'ta bir şey paylaşmıştım. Benim çok meşgul olurum o Facebook'ta. Orada bir şey paylaştım. Orada yazarım, müzakere tabii, buluyor. Tabii tabii arkadaşlarım var insanlar. 5000 civarında. O maşallah. Onlarla soru cevap diyaloglarım oldukça yoğundur. İşte dedim ki Allah'tan başkasına güvenenler güvendiği dağlara kar yağmasını riske edenlerdir. Evet. Biz peygamberi duruştan sadece Allah'a güvenmeyi öğrendik. Evet. Allah'a güvendik. Peygamberi duruşta da önce elden gelen yapılır, sonra yardım beklenir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn'in pratize hali budur. Budur. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hocam, ederim. Hocam eksik olmayın. Sağ gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Aziz dostlar, Nasr suresine de böylece bir başlangıç yapmış olduk. Efendim inşallah Rabbim devamlarını getirsin. Ve geniş o manevi fetihleri, Nasr suresinin de manevi fetihlerini bize nasip eylesin diyorum. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi sunuyorum programımız adına. Tekrar görüşmeyi ümit ediyorum. Hoşçakalınız efendim.